دین فقط سلورم باب ترغیب در کئی امور ناجیو تا چه کم کارون دی باقی ته بچکی گدا عذاب نا او منا کئی دی د اغی امور نا چاغت دی اغا سبب د هلاکت نو اغا برت ذکر کئی واته امور دول امور ور ته فاخر کی د نجات ذکر کی او اول چه کم دے نو سبب ذکر کی اول زجر ور کئی منکرین تا اغا طائفہ هالکلا اغا هالکا تباکیدون کی طائفہ د اغی اغا بد صفات پر ذکر کی او دا اغوی د دعوت مثال پر ذکر کی چا اغوی غیر اللہ نا مدد واری نو دا اغوی د مدد مثال سنگ یا ایها الناس نو اے خلقو ضرب مثلا بیان گیو مثال فاستمعوا له نطاس ور تغوك دي مثال تغوك شيء سنگ دي ان الذين يقننا كسان تدعون من دون الله تتاس مدد واري ترنا غير ده الله نا لن يخلقوا ذبابا هرگز نشي پیدا کولے يومچ اے مچ مچ کم دے کمزور شے وے ہاں ناقص الخلقتم دے او تمیری پا حیات الحیوان چوی اجہل خلق اللہ ده الله کو مخلوق کی اٹو نا پوے شے دار پوش لن يخلقوا ذبابا نشي پیدا کولے يومچ و ان يسلب ولا يتمعوا له اگر کدی تول را جمع شدی کار تے مت پیدا کو را دئی نش پیدا کولے و ان يسلبهم الذباب او کو تختے د دوینا الذباب شيئا اگر مت یوشے لا يستنقذوه منه نو نش خلاصو لے نش را واپس کولے دی منو دی مچنا اگر نہ را واپس کولے نو ضعف الطالب نو کمزور دے غختن کے والمطلوب او کمزور دے غختلے سوے دوالا کمزوری بھی نیتے نیتے کم او نیتے را کار کولے چی نیغا کولے چی رازہ دے زورور ذات نیغا رکن ما قدر اللہ نو دوی غصہ چو پاگی بانے دوی غصہ چوی او داتا چی کم خلق یادے دوی خود لات یادے ہو کنا لات سو دوی اگا بود اگا خود اصل کی او بزرگ ہو کنا لکان الرجل صالح یا یلوت صدیقہ نسیمہ نوی جنو تا کنا اگا سارے و نیک سارے و او داگا سارا بے اگا وڑی گڑاول ستو سارا واقع بے حاجانو تور کول دوی وی تاکو بزرگانو تا داتی قبری اگر چی مچ نشی پیدا کولی دا مچ نشی سین چی اگستے دادی بیدہ بیو کلا اللہ وی و دوی خود بزرگانو بیدہ بیتا گوری دی چی دماغ ما بیدہ بیو کلا چی ما سارے شرک کردے ما سارے نور مددگاران لطولی دی پا دی نشر نیگی و ما قدر اللہ حق قدری نو دوی عزت و نکر دا اللہ تعالی تعظیم و نکر دا اللہ حق قدری حق تعظیم داغو ان اللہ لقوی یقینا اللہ تعالی مضبوط تے عزیز زورا ورده دوی دا کندور دی اللہ زورا ورده نو دوی ویش دا اولیاء بزرگان ولی ندی نو جواب ورکو چه ولی ندی و لیکن دا ولایت دا اللہ تعالی استفاع و غروالی چه اللہ تو غرکی نو دا غی غرکول اخیری درجہ رسالت سرے رسالت تے دا رسالت نبر سنی خدایی چالا نور کئی جتا سوائی چه خدایی ورکی چه مددون بر خلقو کئی اللہ یستفی من الملائکت نو اللہ غرکی دا ملائکونا رسولا رسولان و من الناس و دا خلقونا بس دا غمی اخیری دا غی ان اللہ سمیع بصیر یقین اللہ تعالی اوریدن کے اولیدن کرے یعلم دلیل دا علم دا اللہ یعلم ما بین ایدیہم پوئی گی اللہ تعالی پاگا سبانے کے لبین اولان دی یا نزوی سخکار دی وما خلف ان کے سیشات دی پٹ دی یا مطلب دا تو ایمانی میں تکڑی وی ویلاللہ ایتور جاول امور او خاص اللہ طرف تا واپس کولی شی کارون تول تول کارون اللہ طرف تا واپس کی تا سبکے بعض چاہتا و بعض چاہتا سپارلی دا مس پارے جا فرید دی یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اس دعوت سے خسار دے فرقی ناجی تا چرا تے ناجی فرقی تے پتن لان کرا ولی دولس یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو ارکعو رکوع کوی وسجدو سجدہ کوی واعبدو ربکم بندگی درف کوی وقال الخیر او کوی د خیر کارنا اغا ثابت کارنا ف قران و سنت لعلکم تفلحون دے پاج تا سو کامیاب شئی وجاہدو فی اللہ حق جہادی انزم کار دارے جہاد کوی دا اللہ پلا رکھے حق جہادی حق جہاد حق کوشش حق کوشش د دین چې څومره دی هغه مرته مطلب دار کوشش کوي jihad کوي د الله په لار کې د الله د دین لپاره هو چې تباکم هغه الله تاسو غره کړی او ما جعل علیکم فی دای بل کی دغه شو بل شو او ما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځول په تاسو باندې فی الدین په دین کې من حرج ستنګواله الله یې مال ستاکین نه کړی دا ستاک دین نه درالي ګر تاسو په عمل نشي کولې خملک ابیکم ابراهیم ملت ابیکم تابع شید ملت د پلان ابیکم چې پلان تاسو تا ابراهيم ابراهيم عليه السلام دي ابراهيم عليه السلام د دين تابعداري کوي د توحيد و سماكم المسلمين اغي ابراهيم عليه السلام نوم کې خو د پتا ته باندې مسلمانانو يا الله تعالى دا هو زمير الله تعالى دې من قبل مخکد لنا وفي هذا او په دې قران کې اندر باندې دا نوم کړي مسلمين نوم دې ها مسلمان ليكون الرسول تابعدار د الله دې لپاره چې رسول شهيدن بيان کوون کې شهيدن گواه او يا قبل معنا متفکر شهيدن بيان کوون کې عليكم تاستا وتكونوا تاسو شي شهدا بيان کوون کې على الناس خلقتا باقي مصطلات نو بل دار چې پابند دي مونږ کوي وات زکات بل زکات ور کوي واعتصموا بالله بل زکات کوي توکل خاص په الله واعتصموا بالله منګول ولا کوي په الله د الله په دین باندې خاص په الله توکل کوي دا الله راستي مضبوطونی شي هو مولاكم اغا الله تاسو مددگار دي اغا الله تعالی تاسو حفاظت کوون کړي فنعم المولا نو خو مالک دی اغا و نعم النصير او خو مددگار دی اغا الله تعالی سوره حج ختم شو سوره حج خلاصه می درته ویلا سوا بس د دوو فرقو تذکره وا یو فرقه چې نجات بمومي یو فرقه چې حالاتي جو تباکیږي نو فرقی ناجی ته شل صفات ذکر کړل د فرقی حالکی تباکی دن کې د شل صفات ذکر کړل او په دې میانس کې کوم دن ترغیبات درکل ناجی فرقه طرف تا او فصل النزاع دا نزاع به ختمه چې په قیامت کې الله ویلو فیصله وکم خو به هم دا چې کم کامیاب دي او کم یو تباہ دي دا فرقی به کوم دی راکار کی په صورت کې امتیازات څو نو په صورت کې امتیازات ذکر د زلزلی او قیامت دا رنګ په صورت کې د سلور او فرقو ذکر تابعین متبوعین منافقین مؤمنین په یو ځای باندې داو په صورت کې چې کوم دی دا داغه بعضی احکام د حج هغه خصوصي ذکر شو هغه په کې خصوصیت او په صورت کې مثال د الہو د چا د مشرکانو هغه ذکر چې هغه ذباب مچ مونږ پیدا کوله هغه ورل ذکر کوم